Кнігу журналіста «Белгазеты» Віктара Марціновіча «Параноя» стала немагчыма купіць у беларускіх кнігарнях, нават у інтэрнэт-кнігарнях, а таксама на кніжным кірмашы. Яе забаранілі на радзіме пісьменніка. Не існуе нейкіх канкрэтных дакументаў або распараджэнняў на гэты конт. Аднак адміністрацыя сталічнага кніжнага кірмаша проста паведаміла гандлярам аб непажаданасці з'яўлення яе ў продажы. Раман «Параноя» распавядае аб краіне, падобнай да Беларусі, і горадзе, падобным да Менску. Але, як гаворыць сам Віктар Марціновіч, кніга напісана ў жанры фікшн. Усё ў ёй прыдумана, і ніводзін персанаж не нагадвае кагосьці з рэальных людзей сучаснай Беларусі. Гэта вельмі цяжка зразумелая рэч. Калі яе можна было яшчэ набыць у інтэрнэце, гэта было нармальна, таму што там людзі прыходзілі на кірмашы, бачылі, што яе там няма, і заказвалі яе ў інтэрнэце. Але магазіны адмаўляюцца яе распаўсюджваць праз інтэрнэт. Хтосьці, мабыць, папярэдзіў. На мой погляд, гэта некае дзікунства, таму што, ну, можна зразумець, за што забаранялі кніжку Федуцы, напрыклад, кніжку, якой там пра Лукашэнка, людзі, эпоха і гэтак далей. Кніжка, якая не была фікшнам, але ж забараняць фікшн, гэта дзікунства, гэта ўся тая гісторыя, якая там намалявана, гэта гісторыя вымысла, мае домыслы. Тым больш, што там не то, што Лукашэнкі постаці няма, там няма нават персанажа, які б яго хоць трохі нагадваў. Асноўны злодзей, асноўны дыктатар мае фамілію Мураўёў, Ніколай Міхайлавіч, вось той самы жудасны Мураўёў, які тут павесіў пол Беларусі, ён быў Міхаілам Ніколаевічам. Тут жа Ніколай Міхайлавіч Мураўёў, і ён уяўляе з сабой тып такога гістарычнага інтэлігента дыктатара. І таму бачыць тут нейкія паралелі з існым рэжымам, я не ведаю. Можа быць, што тосьці з атмасферай, таму што любая літаратура, яна перш за ўсё фармуе атмасферу, вось яна тлумачыць, чым і як, аб чым думаюць, чаго баяцца людзі. І вось, мабыць, гэты раман раптоўна адказаў на тыя пытанні, якія ўсе адчуваюць, але ж на якія ні інтэрнэт, ні там, не ведаю, ні што адказаць не можа. В кнізе на адной старонцы спалучаюцца дзесьці побач слова «параноя», «прослушка», «МГБ» ці там «госбезопаснасць» і яшчэ нешта, так, і «ён», напрыклад, словы. Ось, можа быць, гэта параджае некую алхімічную рэакцыю ў чыйсьці мазах і з'яўляецца адчуванне, што кніга нейкая, ну, такая, што яе трэба абавязкова задушыць, забараніць і гэтак далей. У Біблії кажуцца, што спачатку было слова. Ось, мне здаецца, што менавіта слова, можа быць, мы неяк недаацэньваем яго ролю. Можа быць, мы самі не разумеем, з чым мы гуляемся і наколькі моцна гэты інструмент. Можа быць, гэтая кніга, яны спужаліся таго, што гэтая кніга кагосьці прымусіць задумацца і спужаліся таго, што гэтая кніга ў неўзабаве паўплывае на нейкія працэсы менавіта ў грамадскасці, што людзі задумаюцца аб тым, ад чаго яны, напрыклад, баяцца, чаго яны параноюцца, чаго яны паўтараюць зноў і зноў гэтае слова «параноя», гэтае слова «праслушка» і гэтак далей. Можа быць, у гэтым праблема.